تر راشا درد من زړه ته یو سکون هم راوړه د هیجن شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه اختر راشا درد من زړه ته یو سکون هم راوړه د هیجن شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه د هیجن شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه مړانې کوټې د ارمانونو بیا راو ټکوا مړاوی غټۍ د ارمانونو بیا راوټکاوا مړاوی غټۍ د ارمانونو بیا راوټکاوا مړاوی غټۍ د ارمانونو بیا راوټکاوا مونږ چلو هلی زو تا بیا نوې ژوندونه مراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه مراوړه جلوا هلی زو تا بیا نوې ژوندونه مراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه مراوړه اختر راشه د منزړ ته یو سکون مراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه مراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه مراوړه چیرنی اوکیلا زنګی د بانو پټال کی چیرنی اوکیلا زنګی د بانو پټال کی چیرنی اوکیلا زنګی د بانو پټال کی چیرنی اوکیلا زنګی د بانو پټال کی تو په د صبر دایا تی ماشوم محصول امراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه امراوړه تو په د صبر دایا تی ماشوم محصول امراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه امراوړه اختر راشه د منزړ ته یو سکون امراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه امراوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه امراوړه راوړه دی پیدا خوشالي د دنیا یو سرانا راوړه دی پیدا خوشالي د دنیا یو سرانا راوړه دی پیدا خوشالي د دنیا یو سرانا راوړه دی پیدا خوشالي د دنیا یو سرانا دی غم زده کلی تا داسي یو بدلون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سبا هم راوړه دی غم زده کلی تا داسي یو بدلون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سبا هم راوړه اختر راشه د منزړ ته یو سکون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سبا هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سبا هم راوړه د غمو ترنځ مو سپوږمۍ د زړونو ونیولا د غمو ترنځ مو سپوږمۍ د زړونو ونیولا د غمو ترنځ مو سپوږمۍ د زړونو ونیولا د غمو ترنځ مو سپوږمۍ د زړونو ونیولا راوړه رڼا اختر شر زخلاصون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه راوړه رڼا اختر شر زخلاصون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه اختر راشه د منزړ ته یو سکون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه د خپل واکې لیلا بچول مر ور ګرځي د خپل واکې لیلا بچول مر ور ګرځي نهي په خلا کل د زړګي مراد مجنون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه نهي په خلا کل د زړګي مراد مجنون هم راوړه د هیجر شپو لرا یو څرک د سباونه هم راوړه اختر راشه د منزړ ته یو سکون هم راوړه د هیجر جرش پولر یو ترک د سبا و نام راوڑا دہی جرش پولر یو ترک د سبا و نام راوڑا علامات همیش لکانی زم جڑی گئی قلامات همیش لکانی زم جڑی گئی قلامات همیش لکانی زم جڑی گئی علامات همیشه لکه نظام جړیږي د پور ژبه د خوښۍ رنګه مضمون هم راوړه د هیجر شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه د پور ژبه د خوښۍ رنګه مضمون هم راوړه د هیجر شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه راشه درد منزل ته یو سکون هم راوړه د هیجر شپو لره یو څرک د سباونه هم راوړه دہی جرش پولا را یو سرک دا سبا اونام راوڑا